Astronom z posad ruszył glob, a wieść wszem wyznał, że owiewa step wiatr. Po gwizdku mecz, po wszystkim zgon, lecz skąd ognista pewność, że jest właśnie tak. Cieszę się nieśmiało, że w obliczu prób nie dopuszczasz klęsk. Kłuje tępy gwóźdź krągłości pewnych słów, tylko nie wiem, czy on gdzieś tam naprawdę jest. Gdy poszukuję świętości w świętym oburzeniu, odnajduję jej najmniej. Badam grunt, choć wszyscy poszli w słońce, miło mi w tym cieniu, ale może jednak wcale nie. Zakończyłem bojkot osiedlowego kiosku dziś. Widzę w negatywie każdy znak i elastyczny dziwnie dźwigam krzyż. Pojemność małą mam zbyt na wieloznaczny znak, a grzbiet gniecie jakikolwiek krzyż.